Вы на хвалях начной свободы. У Минску 23-я година. Далі у праскай студыі Таціана Поклад. Працягваем праграму выпускам навінаў. І спярша я нагадаю вам, што цягам гэтай гадзіны пасля выпуску навінаў вы пачуеце яшчэ 4 перадачы «Падарожжа свабоды», «Беларуская замежжа», «Экспертызу свабоды» і «Вольную студыю». Цяпер падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларусцю. Сёння ў Беларусі на участках за мяжой пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах дэпутата ў палату прадстаўнікоў. У многіх установах, інтэрнатах, вайсковых частках ставіцца задача, каб грамадзяне прагаласавалі датэрмінова. У Берасцейскім універсітэце імя Пушкіна сёння на гэтую тэму адбыліся прафілактычныя гутаркі выкладчыкаў са студэнтамі. Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі, апазіцыйны палітык Аляксандр Казулін, у сваім выступе ў Вашынгтоне падзякаваў ураду ЗША за падтрымку і ўдзел у ягоным лёсе. Казулін сёння запрошаны на абед з прэзідэнтам Бушам. Тым часам Еўрапарламент паведаміў сёння, што Аляксандр Казулін у спісе галоўных кандыдатаў на атрыманне прэміі ў галіне правоў чалавека імя Андрэя Сахарава. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЕ на выбарах у Беларусі Герт Аранс назваў асноўнай умовай паспяховай працы дастатковы доступ та падліку галасоў. Таціана Севярынец падала заяву пра спыненне ўдзелу ў выбарах. Прычынай кандыдатка назвала сістэматычнае парушэнне выбарчага заканадаўства. Цяпер Віцебская Горкаўская акруга нумар 17 стане безальтэрнатыўнай. У Варшаве адбылася размова старшыні непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Анжалікі Борыс з прэм'ер-міністрам Польшчы Дональдам Тускам. Паводле дакладу арганізацыі Transparency International, Беларусь мае высокі ўзровень карупцыі, займае 151 месца са 180 краінаў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў свеце. Кіраўнік Цэнтральнага банку ЗША, федэральнай рэзервовай сістэмы Бен Бернанке і міністр фінансаў ЗША Генры Полсон сёння заклікалі кангрэс да хуткага пацверджання пляну на 700 мільярдаў даляраў для выратавання банкаўскай сістэмы. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш у сваім пасланні да чарговай генеральнай сесіі ААН заклікаў свет яднацца ў змаганні з тэрарызмам і экстрэмізмам. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс сказаў, што 3 дадатковыя вайсковыя аддзелы могуць быць накіраваныя ў Афганістан на пачатку 2009 году. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс паабяцала моцную падтрымку Вашынгтону ў намеры Украіны далучыцца да НАТО, нягледзячы на моцны супраціў Расіі ў гэтым пытанні. На хвалях начной свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода і хвілін праз 12 перадача «Беларуская замежжа». Тэма сённяшняга выпуску – «Валанцёрская праца беларусаў у Еўропе». А зараз на чарзе «Падарожжа свабоды». Сёння Зміцер Бартосік раскажа пра вёску Кудрычы Пінскага раёну. В компании с пинским краезнавцем, экологом Алексеем Дубровским мы едем у Кудрычы, маленькую вёску, якая схавалася у сапраўдных палескіх балотах. Дякуючы спадару Алексею, тут не знішчаны меліярацыі. Грунтовая дорога уявляе класічную грэблю праз кіламетры багны. Увесну гэтай дарогі няма зусім, яе залівае павадак. А яшчэ дзясятак гадоў таму і гэтай грэблі не было. Красавіку или у мая, калі прыедзеш сюды, дзе мы тут з табой ідзём сейчас, это ўсё вода стаіць, тут только на лодцы. Можна праехаць или так на возе, калі стаяць на возе, то можна праехаць з острова на остров. Тут 7 островов. Раней после войны было 110 хат. Сейчас вот по одной, по две засталося. Одны старые люди, пенсионеры живут. Вёска сапраўды уяўляе сабой невялікі архіпелаг. Там, дзе ўзвышша ці пагорак, там стаяць хаты. Прычым і хаты, і хлявы уражваюць сваёй архаічнасцю. Непафарбаваныя, з пачарнелага дрэва, пакрытыя чаротавымі стрэхамі. І тут яшчэ хачу звярнуць увагу на дровы. Тут леса нема. І печкі топяць вот лазой. Это зімой заготавліваюць эту лазу. І когда идет паводок, то на лодках привозят к себе прямо во двор эту лозу, и тут уже топором рубят, и вот они такие вот дали там стажки стоять, такие из этих, из лозы. А вы сюда возите каких замежников приезжают? Так, сюда туристы, особенно

запрашаем сюды людзей. Таксама у іншыя краіны высылаем валанцёраў. І зараз напісалі, напрыклад, праект, які прадугледжвае і вес на Беларусі, і на Украіне. Паглядзім, як гэта выйдзе з нашага і з таго боку. Ці спрабавалі вы валанцёрскую працу? Гэтае пытанне я задавала беларускім студэнтам, якія вучацца ў розных краінах Еўропы. І большыня адказвала, вядома, уся беларуская грамадска-палітычная дзейнасць на гэтым трымаецца. Валанцёрская праца паводле праграмаў EVS, Еўрапейскага валанцёрскага сервісу, гэта іншая сфера, іншы падыход. Гэта праца ў адукацыйных, сацыяльных, медычных, культурных установах, ну, скажам, на кшталт музеяў. Словам, гэта звычайная праца, а не грамадская ці дабрачынная дзейнасць у вольны ад асноўнай працы час. Ганна Дарафейчык. EVS можа быць у Уніі Еўрапейскай, а таксама на Балканах, таксама амаль што ў цэлым былым СНД. Там даволі такі так шмат краінаў, Еўропа і суседзі. Валанцёр, які прыязджае ў якую-кольвек краіну Еўропы, ён атрымоўвае страхоўку, ён атрымоўвае грошы на пражыванне, на харчаванне, ён мае жытло і якбы ўсё такое, такі мінімум, скажам так, ён мае тут. І ён працуе дзе-кольвек, бо праекты могуць быць вельмі розныя. І ён працуе хіба 6 гадзін, болей не можа працаваць. Ну і з пункту гледжання такога фінансавага, валантарыят EVS ёсць такі вельмі добры, таму што ўсё якбы забяспечана для цябе. Чым адрозніваецца валанцёрская праца ад такой самай працы на заробку? Ганна ведае з уласнага досведу, бо яна рабіла тую самую працу спачатку як валанцёр, а праз год ужо за заробак. І Ганна адзначае, што бадай самае адметнае ў валанцёрскай працы – гэта свабода. Это важно, что ты працуешь и допомагаешь кому-то, и робишь это своей волей. Никто тебе не заставляет, ты просто робишь так насамрэч то, что хочешь. Але часті за все это вельми файно отримовывается, бо тяжко потлумачить то, что так добро отчуваешь. Часті за все волонтерам дается вельми великая свобода во всем, што яны робяць. Таму гэта якбы цябе адкрывае таксама. І калі параўноўваць працы на заробак, то пры валантарыяце не адчуваеш сябе так забавязаным чымсьці, і гэта цябе так не прыдаўлівае. Проста працуеш для сваёй асалоды. І гэта вельмі важна, мне здаецца. Ягор Сурскі, які цяпер жыве і працуе ў Бельгіі, вучыўся ў адным з каледжаў аб'яднанага свету United World Colleges у Італіі, і ён таксама мае досвед там еўрапейскай валанцёрскай працы. Ягор адзначае, што сучасны падыход да адукацыі у United World Colleges, у каледжах аб'яднанага свету, якраз такі арыентуе моладзь на такую працу, на валанцёрскую працу. Напрыклад, у вымярэнні каледжа больш місійнае стаўленне да сваёй ролі пасля заканчэння, і шмат хто з студэнтаў працуюць у розных міжнародных арганізацыях па заканчэнню. Такая прыгожая канцэпцыя, вельмі ідэалістычная, але яна дае свой плён і дае такую упэўненасць у будучыню. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Досведам валанцёрскай працы ў Еўропе дзеляцца Ганна Дарафейчык з Польшчы і Ягор Сурскі з Бельгіі. Перадачу вядзе Таццяна Поплад. Валанцёры не толькі атрымліваюць новыя веды, новыя прафесіі, яны на практыцы вывучаюць міжкультурныя камунікацыі, такія неабходныя для жыцця і працы ў сучасным свеце. Ягор Сурскі. Выхоўваецца такое глабальнае бачанне свету. Калі ты меў магчымасць знаходзіцца ў такім асяроддзі, то пазней ты успрымаеш па-іншаму ўсё тое, што адбываецца ў свеце. Ты ведаеш, у цябе ж ёсць сябар, і адразу гэта успрымаецца як такое персанальнае. Ганна Дарафейчык кажа, што ёй асабіста валанцёрская праца дала гэтак шмат, што цяжка ўсё пералічыць. Яна вылучыла асабліва досвед адкрытасці, адкрытай свядомасці і міжнародны культурны досвед. Калі прыязджаеш у якусь краіну, то найчасцей проста ў абсалютна новай культуры, ў абсалютна новай мове. Гэта вельмі, вельмі цікава, і гэта вельмі адкрывае чалавека. На ўсё проста іначай глядзіш. Плюс сустракаеш вельмі розных людзей, дзе з розных краінаў. І гэта таксама настолькі цябе мяняе, што мне здаецца, што гэта проста неацэнны здабытак, які я тут атрымала. Акурат гэта такая міжкультуровасць. З уласнага досведу і з працы з іншымі валанцёрамі Ганна адзначае,

На хвалях Радіо Свабода прогучала передача «Білоруське заміжжя» про волонтерську працю білорусів у Європі. Передачу підрихтувала і вела Тетяна Поклад. Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 23:30. У Празькій студії далі Тетяна Поклад. Працягуємо програму ночної свободи випуском новинок. Нагадаю тільки, що після випуску новинок, да, а повночі ви почуєте ще на хвалях ночної свободи дві передачі – «Експертизу свободи» і «Вольну студію». Тепер випуск новинок з перша подій у Білорусі, зв'язаний з Білоруссю. Сьогодні у Білорусі і на участках за межою почалося дотермінове голосування на виборах депутата у Палату представників. У многих установах, інтернатах, військових частках ставиться задача, щоб громадяни проголосували дотерміново. У Берастейському університеті ім'я Пушкіна сьогодні на гэту тему відбулися профілактичні гутарки викладчиків со студентами. Былы кандидат на пасаду прэзідэнта Беларусі апазіцыйны палітык Александр Казулін у сваім выступе ў Вашынгтоне падзякаваў ураду США за падтрымку і ўдзел у ягоным лёсе. Казулін сёння запрошаны на абед з прэзідэнтам Бушам. Тым часам Еўрапарламент паведаміў, што Александр Казулін у спісе галоўных кандыдатаў на атрыманне прэміі ў галіне правоў чалавека імя Андрэя Сахарава. Кіраўнік місіі назіральніка ОБСЕ на выбарах у Беларусі Герт Аранс назваў асноўнай умовай паспяховай працы дастатковы доступ да падліку галасоў. Тетяна Сівярынец подала заяву про спынение удзелу у выборах. Причиной кандидатка назвала систематичное порушение выборчого законодавства. Теперь Витебская Горковская округа номер 17 стане безальтернативной. Паводле докладу организации Transparency International, Беларусь мае высокий узровень коррупции и займае 151 место со 180 краинов. Выпуск новинок на хвалях ночной свободы. Подеи у свете. Кіраўнік Центрального банку США, Федеральної резервової системи Бен Бернанкі, міністр фінансів США Генрі Полсон сьогодні заклікали Конгрес до хуткого підтвердження пляну на 700 мільярдів доларів для врятування банківської системи. Полсон попередив комітет по банківських справах, що затримка може мати тяжкі наступства для економіки США. Президент США у своїм посланні до чергової генсесії ААН заклікав світ єднатися у змаганні з тероризмом і екстремізмом. На паўночным захадзе ў Пакістану цягам двух дзён пакістанскія войскі ў часе рэйдаў забілі больш як 50 падазраваных ісламскіх ваяўнікоў. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што тры дадатковыя вайсковыя аддзелы могуць быць накіраваныя ў Афганістан на пачатку 2009 году. Міністр замежных справ Афганістану паведаміў, што ў Ісламабад накіраваная група спецыялістаў, якая будзе супрацоўнічаць з уладамі Пакістану, каб вызваліць афганскага дыпламату, выкрадзенага ўзброеным тэрарыстам паўночна-заходняй частцы Пакістану учора. Вы слухали выпуск новинок. Наступный выпуск новинок завтра о 6 раніцы. Сачыце за падзеямі у інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радіо Свабода. Хвіліну праз 15 у вольнай студыі гутарка з даследчыкам і краязнаўцам Сергеем Чыгрынам пра беларускае жыццё на Беласточыне. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. У понеделок Александр Лукашенко провел нараду по пытаниях выборчей кампании. Что хотел довести керавник державы мясцовой вертикали и старшиням выборчих комиссий? С допомогой якого механизма улады збирается досягнуть потребных им выников голосования? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць сябра Цэнтральнай выбарчай камісіі з правам дарадчага голасу ад партыі БНФ Галіна Сямдзянава і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Выступаючы на ўчорашняй нарадзе, Александр Лукашэнка падкрэсліваў, што выканаўчая ўлада не ўмешваецца ў выбарчы працэс, ён праходзіць у адпаведнасці з беларускім заканадаўствам. Тады ўзнікае пытанне, навошта спатрэбілася гэтая нарада па выбарах. Што хацеў давесці Лукашэнка мясцовай вертыкалі кіраўнікам выбарчых камісій? Спадарня Сямдзянава. Мне здаецца, што ў першую чаргу трэба звярнуць увагу на тое, што ён сказаў у канцы, што вмешвацца некаким наблюдателям в сітуацыю не будзе дазволена. Гэта гаворыць пра тое, што ў першую чаргу ён баіцца таго, што назіральнікі будуць актыўна патрабаваць, каб не парушаўся выбарчы закон. Людзі будуць абураныя вынікамі галасавання і выйдуць на плошчу. Ён гэтага вельмі баіцца. І яшчэ ён хацеў сказаць замежным назіральнікам, што выбары гэтыя адкрытыя, чесныя і дэмакратычныя. Але я як сябра Цэнтральнай выбарчай камісіі ад партыі БНФ з правам дарадчага голаса магу сказаць, што тое, што нас не запрасілі на гэтую нараду, сведчанне таго, што там праводзілася нешта такое, пра што ні па тэлебачанні, ні ў газетах не было напісана. І хутчэй за ўсё былі дадзены яшчэ нейкія указанні, пра якія мы можам толькі здагадвацца. Спадар Вяляцкі, а вы як мяркуеце, што хацеў давесці Лукашэнка, мясцовай вертыкалі, выбарчым камісіям з дапамогаю гэтай нарады? Па-першае, нават з тых цытатаў, якія апублікаваны з гэтай нарады ў сродках масавай інфармацыі, я раблю выснову, што Лукашэнка паслаў ясны і выразны сігнал як выканаўчай уладзе, так і сябрам выбарчых камісій усіх узроўняў пра тое, што той моцны кантроль, які здзяйсняўся над выбарчым працэсам з боку выканаўчай улады, ён застаецца да апошняга моманту, да апошняй хвіліны выбараў. Ось это яго заявка пра то, што вмешвацца ў выбарчы працэс назіральнікам не дазволена, это яго адкрыты такі пасыл да сяброў камісіі. Ён дакладна вызначыў ролю назіральнікаў як статыстаў вось гэтага працэсу. Лукашэнка, выступаючы на нарадзе, адзначыў, што гэтым разам выбарчыя камісіі паставіліся да кандыдатаў у дэпутаты больш лаяльна, чым падчас мінулых выбараў. Ці сапраўды гэта так? Спадар Несяндзянова. Гэта просто смешна казаць пра лаяльнасць у дачыненні да апазіцыйных, скажам, кандыдатаў. Калі прадстаўнікі акруговай камісіі правяралі подпісы прадстаўнікоў апазіцыйных партыяў, яны вельмі хітра падыходзілі. Яны спачатку адбіралі тыя падпісныя лісты, у якіх ёсць якія-небудзь памылкі, і ў выніку яны атрымлівалі, што на гэтых падпісных лістах памылкаў больш за дапушчальную норму і не рэгістравалі кандыдатаў. У якасці прыклада магу правесці не рэгістрацыю намеснікаў старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі і Віктара Івашкевіча. Таму казаць пра тое, што ўлада была лаяльная да кандыдатаў у дэпутаты, не выпадае. Спадар Беляцкі, а вы як ацэньваеце вось гэты тэзіс наконт лаяльнасці выбарчых камісій у дачыненні да кандыдатаў у дэпутаты? У гэтых выбарах у нас удзельнічаюць два палітычных блокі. Это блок аб'яднаных дэмакратычных сілаў і блок еўрапейскай кааліцыі. Склаўшы разам тых кандыдатаў, у кандыдаты, якія былі не зарэгістраваны, мы атрымалі траціну. Усіх кандыдатаў былі не зарэгістраваны ад прадстаўнікоў палітычных партый, грамадскіх арганізацый. Это надзвычай вялікі працэнт нерэгістрацыі. Большая частка з іх была не зарэгістравана па абсалютна фармальных прыкметах. Улады дабіліся, што колькасць зарэгістраваных кандыдатаў, як ніколі, нізкая. На сённяшні дзень менш чым 2,5 кандыдаты ўдзельнічаюць у перадвыбарнай гонцы. На сённяшні дзень ужо 15 акругаў застаюцца безальтэрнатыўнымі. Там ідуць толькі па адным кандыдаце да ўлады. Лукашэнка заявіў, што няма спіса Лукашэнкі. Я заяўляю, што гэты адміністратыўны спіс кандыдатаў ад улады ён ёсць на ўсіх 110 акругах. Няма ніякіх сумненняў, што ўвесь адміністратыўны рэсурс накіраваны на падтрымку менавіта гэтых кандыдатаў ад улады. Хаця трэба адзначыць такі нюанс, што падчас агітацыйнай кампаніі, якая зараз ужо фактычна падыходзіць да фінішу, мы заўважаем, што не было знята ніводнага кандыдата, які ўдзельнічаюць у гэтай кампаніі ў параўнанні з 2004 годам, калі некалькі дзясяткаў чалавек былі зняты проста падчас агітацыйнага марафона. Мне падаецца, што гэта тлумачыцца вельмі проста, бо ўлады самі спалохаліся, што вот эта вялізная колькасць аднамандатных акругаў могуць падважыць легітымнасць вынікаў гэтых выбараў, бо выбары пераўтвараюцца ў такі абсалютна савецкі фарс. Гэтыя выбары мала чым нагадвалі сапраўдныя выбары. Таму жаданне заваляваць гэты спіс ад уладаў прывёў да таго, што зняцця ў такіх падчас выбарчай кампаніі вось не было. Ён, я думаю, не зробіць працэс падліку галасоў менавіта ў апошні дзень больш празрыстым і больш даступным. Хутчэй за ўсё, у нас паўтарыцца сцэнар правядзення ранейшых выбараў, як парламенцкіх, так і прэзідэнцкіх, калі назіральнікі фактычна былі адхіленыя ад магчымасці назіраць за падлікам галасоў. І вось той шахер-махер, які яны робяць на выбарчых участках менавіта падчас падліку галасоў, калі ніхто толкам не ведае, якія на самой справе вынікі гэтага галасавання, як ідзе падлік, калі бюлетэні тусуюцца паміж асобнымі прадстаўнікамі камісіі, старшыня камісіі ціха ў цішыні запісвае выніковыя лічбы і складае выніковы пратакол, гэта схема, яна хутчэй за ўсё будзе паўторана і гэтым разам. Як улады збіраюцца праводзіць галасаванне? Сёння гэтую тэму абмяркоўваюць эксперты свабоды. Гэтая нарада ў Лукашэнкі і каментары ў перадачы «Панарама» беларускага тэлебачання дазваляюць зрабіць выснову наконт механізму атрымання ўладамі патрэбнага выніку. Здаецца, акцэнт будзе зроблены на датэрміновае галасаванне. Вось спадар Беляскі казаў, што на гэтых выбарах, як і на папярэдніх, назіральнікаў не дапусцяць назіраць за падлікам галасоў. Але калі датэрмінова прагаласуюць 20% выбаршчыкаў у акрузе, іх галасы, як правіла, заўсёды атрымліваюць на карысць праўладнага кандыдата, то сам падлік галасоў у асноўны дзень галасавання 28 верасня можна зрабіць абсалютна празрыстым, адкрытым, можна не чыніць перашкодам назіральнікам, і калі урну з датэрміновым галасаваннем выкінуць у агульную кучу, то ўвогуле цяжка будзе знайсці доказы фальшавання. Не выпадкова ў той жа перадачы такі вялікі акцэнт быў зроблены на тое, што датэрміновае галасаванне існуе ва ўсім свеце. Вось, напрыклад, у ЗША ўжо пачалося датэрміновае галасаванне па выбарах прэзідэнта. А як вам бачыцца механізм галасавання, гаспадарня Сямдзянова? У адпаведнасці з выбарчым кодэксам скрыні для галасавання павінны адчыняцца па чарзе. Нельга ўкідваць у агульную кучу і датэрміновае, і галасаванне ў дзень выбараў, тое галасаванне, якое адбывалася на даму. Я з вамі цалкам згодна ў тым, што гэта асноўны механізм, гэта датэрміновае галасаванне, бо 3 месяцы мы нічога не чулі пра тое, што ў нас у краіне адбываюцца выбары. Зараз мы нават у грамадскім транспарце едучы чуем, што пачалося датэрміновае галасаванне і нас запрашаюць ісці галасаваць. Бо самая верная крыніца фальсіфікацыі – гэта датэрміновае галасаванне. І ўжо з некаторых участкаў, я, напрыклад, маю звесткі, што ўжо студэнты цэлымі групамі ідуць галасаваць датэрмінова. Але ёсць яшчэ адзін від магчымай фальсіфікацыі, і я маю інфармацыю з некалькіх раёнаў аб тым, што сябрам участковых камісій, якія ўдакладнялі спісы выбаршчыкаў, была дадзена каманда пры абыходзе кватэраў, калі вам не адчынілі дзверы, ці сказалі, што адчапіцеся, мы ні на якія выбары не пойдзем, гэтых людзей у агульны спіс не ўключаць. Асабліва гэта важна для Менску. Зараз спісы засакрэчаныя, мы не можам ведаць, колькі насамрэч уключана ў спісы. І вось гэтым маніпуляваннем і будзе забяспечана яўка. Зараз Цэнтральная выбарчая камісія прыняла рашэнне аб тым, што дакументам для галасавання можа служыць не толькі пашпарт, але пенсійнае пасведчанне, студэнцкі білет, правы, то бок могуць прымаць удзел не толькі грамадзяне Рэспублікі Беларусь, але і не грамадзяне, бо ў гэтых дакументах мы не ведаем, ці ёсць гэты чалавек грамадзянінам. Шмат хто з іх будзе уключаны ў спісы і могуць прагаласаваць, хаця яны такога права не маюць. Гаспадар Беляскі, вы як бачыце механізм дасягнення ўладамі патрэбнага выніку? Тут не выключана, што сапраўды адбудзецца элегантная перамога, калі назіральнікам будзе цяжка зафіксаваць фальсіфікацыі, калі датэрміновае галасаванне будзе масавым, а падчас самога падліку галасоў 28 красавіка можна будзе дапусціць любых назіральнікаў, яны нічога не зафіксуюць. Я вымушаны з вамі пагадзіцца, бо момант лаўлення за руку тут у нас не атрымліваецца. Ёсць некалькі такіх засадаў, акопаў, якія ўлады вырылі, каб не дапусціць непажаданых кандыдатаў у парламент. Трэба пачынаць, мабыць, фармаванне участковых камісій, 0,7 прадстаўнікоў дэмакратычных партый і грамадскіх арганізацый, якія былі ўключаны ў участковыя камісіі ад агульнай лічбы сяброў участковых камісій. І безумоўна, гэта ўсё рабілася не проста так. Это значыць, што на сённяшні дзень выканаўчыя ўлады цалкам кантралююць працу участковых камісій. Гэта значыць, што працэс, па-першае, датэрміновага галасавання, на які на папярэдніх выбарах удзельнічалі прыкладна да 30% ад прагаласаваўшых, это надзвычай высокі працэнт, і, як правіла, 100% супрацоўнікі міліцыі, 100% войска, значны працэнт супрацоўнікаў дзяржаўных прадпрыемстваў, працаўнікоў заводаў, значны працэнт студэнтаў выганяюцца, прымушаюцца такім добраахвотна-прымушальным парадку. І, безумоўна, гэта 30%, гэта чорная дзіра, гэта той залаты запас, я сказаў бы так, аўтарытарнага рэжыма, які не маюць кішэні перад апошнім днём выбараў, за які абсалютна мы не даем ніякіх гарантыяў, што гэтыя бюлетэні не падменены. І, натуральна, апошні дзень мізэрныя правы назіральнікаў, якія не дазваляюць назіраць за выбарчым працэсам, з'яўляецца яшчэ чарговым бар'ерам, які дазваляе, так бы мовіць, са 100% упэўненасцю планаваць вынікі гэтых выбараў адміністрацыі прэзідэнта. Яны стварылі такую лінію Лукашэнкі, калі я так можна назваць, якую пераскочыць нармальнаму кандыдату проста немагчыма. Таму, я думаю, што гэты механізм масавай фальсіфікацыі, які ён ужываўся на папярэдніх выбарах, гэты механізм ён будзе выкарыстаны і на гэтых выбарах. Выслухалі перадачу «Эксперты за свабоды». У размове за круглым сталом бралі ўдзел сябра Цэнтральнай выбарчай камісіі з правам дарадчага голасу ад партыі БНФ Галіна Сямдзянова і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі. Вёў перадачу Валер Карвалевіч. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Сёння ў Беларусі і на ўчастках за мяжой пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах у Палату прадстаўнікоў. У многіх установах, інтэрнатах, вайсковых частках ставіцца задача, каб грамадзяне прагаласавалі датэрмінова. У Берасцейскім універсітэце імя Пушкіна сёння на гэтую тэму адбыліся прафілактычныя гутаркі выкладчыкаў са студэнтамі. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСН на выбарах Герт Аренс назваў асноўнай умовай паспяховай працы дастатковы доступ да падліку галасоў. Таццяна Севярынец падала заяву пра спыненне ўдзелу ў выбарах. Прычынай кандыдатка назвала сістэматычнае парушэнне выбарчага заканадаўства. Александр Казулін у сваім выступе ў Вашынгтоне падзякаваў ураду ЗША за падтрымку і ўдзел у ягоным лёсе. Казулін сёння запрошаны на абед з прэзідэнтам Бушам. Паводле дакладу арганізацыі Transparency International, Беларусь мае высокі ўзровень карупцыі. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Беларуская беласточына. Так называецца новая кніга краязнаўцы са Слоніма Сергія Чыгрына, што выйшла нядаўна ў менскім выдавецтве «Кнігазбор». Гэта першае ў Беларусі даследаванне культурнага жыцця на этнічных беларускіх землях, што знаходзіцца сёння ў складзе Польшчы. З аўтарам кнігі сустрэўся Міхась Скобла. Сергей, а ці не здаецца вам, што назва вашай кнігі «Беларуская беласточына» гучыць трохі правакацыйна? Я ўяўляю, як рэагавалі б мы, беларусы, на кнігу, выдадзеную дзе-небудзь у Варшаве, пад назвай, напрыклад, «Польска-грудзіншчызна». Ці не пасеялі вы тут, ажно страшна прамовіць, зерня нацыянальны варажнечы паміж палякамі і беларусамі? Я думаю, што не. Я апісваю беласточыну і беларускі рух 20-го стагоддзя. А ўсё-такі Беласточына ў 20-м стагоддзі была даволі беларускай. Яна і беларускай застаецца да сённяшняга дня, таму што на Беласточыне больш і часцей наладжваюцца беларускія фэсты, выходзіць беларускі тыднёвік «Ніва», выходзіць беларускі гістарычны часопіс, выходзяць іншыя выданні на дзвюх мовах, і польскай, і беларускай. Тут ніякай варожасці няма. Гэта, наадварот, мне здаецца, для палякаў некі гонар, і ў іхняй краіне жывуць беларускі. Беларусы, і ніякага канфлікту не існуе. Дарэчы, хачу сказаць, што пра Слонім, пра польскі Слонім, пра польскую гародню вельмі шмат кніг у Польшы выходзілі і выходзяць. Я нават сваёй хатняй бібліятэцы маю кнігі пра Слонім польскі, пра гародню польскую, нават з польскіх выдавецтваў. Такое выдавецтва было «Круф», яно выдавала цэлую серыю пра крэсы ўсходні, пра гарады, пра людзей, пра архітэктуру, пра помнікі. Такім чынам, беларуская беласточына гэта як адказ тым польскім даследчыкам,